Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Du skal jo stoppe indvandringen. Du skal stoppe integrationsprojekterne. Du skal stille markante krav til alle, der kommer her. Om aktiv deltagelse i samfundslivet. De skal ikke have lov til at stille særkrav. Det gælder om at få dem så assimileret så hurtigt som muligt. Fordi kun på den måde kan vi mildne og over tid eliminere de negative konsekvenser af, at vi har tilladt en inkompatibel religion, ideologi som islam i, at få lov til at eksistere helt på egne præmisser. Det kan vores samfund ikke bære, og det går ud over børnene. Altså, det gør det jo, det kan vi jo se. Møde med redaktør på 24/7 dokumentar. Jeg forsøgte at sælge en lydperformance til ham, hvor jeg går rundt med en papkasse på hovedet. Han ville ikke have den. Han foreslog i stedet, at jeg lavede et portræt af en af Nye Borgerlige spidskandidater i København til kommunevalget. Jeg sagde, at jeg ikke kunne fordrage deres politik, og jeg synes, at de i forvejen får alt for meget opmærksomhed. Han svarede, at det netop var derfor, jeg skulle lave den, fordi han ville have mit kunstneriske blik. Jeg prøvede at skjule svedskjolderne i armhulerne på min skjorte, da jeg sagde farvel til ham for 5 minutter siden. Nu står jeg og skriver det her bag en affaldscontainer i gården til radioen og tænker, jeg må føre logbog over det her projekt, ellers bliver jeg vanvittig. Du lytter til Kampen om Danmark, en montage af billedkunstner Rosa Marie Frank. Logbog. Jeg googler Aja Fogh, spidskandidat for Nye Borgerlige i København. En YouTube-video kommer frem på min skærm. Vi vidner til, hvordan København, vores by, bliver stadig mere utryg, opdelt og udansk. Og til en række centrum-venstre-politikere, som har lavet det ske, og endda skubbet på. Fra 1983 og til i dag har Rød Blok, anført af Socialdemokraterne, brugt milliarder og milliarder på håbløse integrationsprojekter, fædregrupper, mentorordninger og brobygningsforløb. Og resultatet er en hån mod de københavnere, der har betalt gildet. En 50-årig kvinde, kort mørkebrunt farvet hår. Hun ser lige ind i kameraet. Ghettodannelse, social kontrol, bandekriminalitet, koranklodser og militær i gaderne er blot nogle af de fatale konsekvenser af bystyre, der i alt for mange år har spillet hasard med borgernes frihed, værdier og tryghed i misforstået hensynsbetændelse mod en stadig voksende gruppe muslimer særkrav. Nej, vi siger stop. Vi vil have København tilbage til Danmark. Vi vil have en by, der er dejlig at leve og bo og arbejde i. Vi er Nye Borgerlige i København. Det er os, der vil give københavnerne deres by tilbage. Logbog. Fortæller min kæreste over morgenkaffen, at min politiske dannelse blev skabt i et radikalt venstreorienteret miljø. Men hvorfor har du så sagt ja til at lave dokumentaren, spørger han. Fordi jeg vil prøve at forstå sådan en som Aja Fogh. Vi sidder i din stue, og vi sidder i din sofa ved siden af hinanden, ja. Og jeg har fået en pude under armen til mikrofonen. Ja. Og foran os, der er et sofabord, ja. Og så er der en tekande, og så er der 2 kopper. Nå, ja, mine Muhammed Krus. Kan du lige fortælle, hvad er det for nogle kopper? Det er de Muhammed Krus, som Trykkefrihedsselskabet sælger sammen med Kurt Westergaard, med hans tegning udenpå. Det er jo den mest ikoniske tegning for ytringsfrihed. Har du noget med at drikke af dem? Nej, jeg er åben. Kan du starte med at lave sådan en kort præsentation af dig selv? Ja, altså jeg hedder Aja Fogh, og jeg er 50 år, og jeg er uddannet jurist. Jeg bor på Østerbro. Alene. Ja, og jeg stiller op til kommunalvalget i København for Nye Borgerlige. Altså, du er spidskandidat for Nye Borgerlige, ja, til kommunevalget. Og så er du næstformand i Trykkefrihedsselskabet. Ja. Og så er du redaktør på et netmagasin. Ja, kalder man Næsteskrift. Ja, et næste, der hedder Dokument.dk. Og det hele hænger jo ligesom sammen, ikke? Er vi ikke enige om det? Jo, det kommer det jo til, når du bevæger dig i de... Altså, når du engagerer dig i nogle ting, så møder du nogle mennesker, som man har et meningsfællesskab med, ikke? Så på den måde kommer tingene meget til at hænge sammen. Logbog. 5 dage inden valget bliver endnu en nyborgerlig kandidat ekskluderet efter at have udtrykt, citat, muslimer er en kraftsvulst, og kulturradikale landsforrædere skal op mod muren. Lars Kiel hed han, og han var kandidat i Gentofte. En måned tidligere blev deres kandidat Morten Lindrup i Frederikssund ekskluderet, efter at have bifaldet, at rohingyaer i Bangladesh blev steriliseret. Det er en overskyet og lidt blæsende torsdag i dag. Jeg står foran Rådmandsgade skole på Nørrebro, på Indre Nørrebro. Jeg venter på IFO. Hun skal optage en Facebook-video. Nu er der en taxa, der kommer kørende. Og der er en ejer, der vinker. Det er Rosa, det er Bodil. Goddag. Bodil. Rosa. Jeg synes, jeg har den rigtig lukke. Det var den. Sådan. Og du er den gode veninde. Ja, det håber jeg da. Men jeg tænker, jeg kunne lige så godt benytte mig, at hun var her. Nu ringer telefonen. Nu er der nogen, der ringer lige lige. Ja. Jamen, jeg har glemt, at der er bestilt, mine flyers er bestilt ekspres fra print 24, og de skulle komme i dag, og det er bare svedt fuldstændigt ud. Hvor mange er det? 15.000. Her forleden dag, der kom der sådan en voksmetermåling, som viste, at vi faktisk lige pludselig har en mulighed for at komme i borgerrepræsentationen. Så kører tingene på lidt højere navler, end de har gjort tidligere. Ja. Men hvorfor var det nu, vi stod her? Jamen, det var jo fordi, at jeg ville lave en lille film. Jeg ville få Bodil til at holde min telebilmonofon. Og Bodil, det er din gode veninde, som er kommet over på besøg, ja, som står her ved siden af. Ja, det er det. Så tænkte jeg, hun kunne lige så godt yde lidt. Så, så hun kan holde telefonen. Så kan jeg lige få sagt noget, så kan vi få lagt det på Facebook. Øver du det inden, eller laver du bare sådan en one take? Eller? Jeg laver bare sådan en one take, og hvis den ikke bliver god nok, så laver jeg bare en til. Okay. Hvad med baggrund? Hvad tænker du med baggrund? Hvad skal der være bagved? Det skal være her ved Rødmandsgade skole. Hvor man ser... skoleskiltet. Ikke? Skoleskiltet. Ja. Vi står simpelthen lige ved hovedindgangen her. Kan jeg ikke tage noget? Jo, vent lige lidt. Jo. Jeg har jo drive i forhold til vores land, altså til Danmark. Jeg er enormt glad for mit land. Jeg er enormt heldig, at jeg er født lige netop i Danmark. Og det betyder meget for mig, at vi kan bevare vores land. Ja, jeg er meget knyttet til mit land. Og jeg føler en stor forpligtelse til at arbejde for, at det Danmark, som jeg kender og holder af, at det består. Ja. Og så kan jeg se hovedindgang og Rødmandsgade skole, ja. Og så kan jeg se dig. Godt. Ja. Skal jeg trykke nu? Jeg kigger ind i kameraet, og nu skal jeg til at se det godt. Altså, det må du også gerne panorere sådan, når det er. Måske skulle. Ja, måske kunne man gøre panorere bagefter, så panorere væk. Men du kan også se alle, der kommer ud af skolen. Det er jo indvandrerbørn, ikke? Du siger bare til. Nu. Jeg står her foran Rødmandsgade skole på Nørrebro. Og det er nok den skole i København, der har den højeste procent af elever med indvandrerbaggrund. Nej, slud og brød. Om igen. Blad, blad. Der er også godt kommet nogle børn ud. Det kan ikke gøre noget. Jeg tror, det viser jo, at de røde her på Nørrebro, de vil ikke lægge børn til deres eget projekt. Det synes jeg er meget påfaldende. Stop. Det kan være. Det var godt. Det er skide ærgerligt, fordi der er en hvid pige der. 2 hvide piger. Ja, nej. De er da ikke hvide. Altså, de er altså, indvandrere. Hvis man siger, ja. Nå, ja. Nu må vi se. Prøv lige at se, hvad du synes. Ja, vi prøver lige at kigge. Logbog. Nye Borgerliges pressechef blev glad i telefonen, da han hørte, at jeg ville lave et portræt. Jeg var på nippet til at sige, ja, for al omtale er god omtale, ikke? Men bed mig selv i tungen. Begraver mig i artikler fra det yderste højre og yderste venstrefløjs egne sites. Er til seminar om politik og frygt. Ser dokumentarfilm og læser bøger om politisk radikalisering. Frygten, som ligger i magtesløsheden. Ej, jeg har hendes mening. Det er skide godt. Ja, det er skide godt. Du har lige stået og kigget den igennem. Ja, ja. Det er super. Nå, godt. Den skal bare gemmes. Vi sender den sgu lige til... Ja. Kan vi sende den her til Asger? Du kan sende den til Asger, ja. Sender den med mail? Ja. Hvem er Asger? Asger, det er min lyd- og filmmand. Det er ham, der også lavede vores... vent lidt. Skal jeg lige skrive et emne her? Ja. Film. Valg. Har du set mine pokaler? Gud. Det er da rigtigt. Der står simpelthen en fuldstændig overdrevet, gigantisk stor guldpokal op på dit skab her i stue. Ja, ja. Den er i solid. Den er fra Tæt på Sandheden, der jo havde lavet det der sjove gimmick med at... Tæt på Sandheden, det er satireshow med Jonathan Spang på DR2. Ja. Vil du vise mig det? Det klippet fra... Ja, det vil jeg faktisk. Jamen, der sidder vi bare på rad og række med vores valgplakater i baggrunden, og så skal vi til at quizze om, hvis valgplakater, der bliver hævet først ned, og hvor lang tid der går. Ja. Vi er nu gået væk fra Rådmandsgade skole. Ja, og, er du med, Bodil? Bodil er også med, Ejers gode veninde, som lige hjalp med at holde kameraet, iPhone-kameraet. Og hvor er det, vi skal hen nu? Ja, nu går vi op ad Mimersgade, og så tager vi op af Nørrebrogade op til, jeg tænker, vi skal op til Sankt Hans Torv, fordi det er ligesom det mest, det er jo sådan symbolet på det hippe, lækre Nørrebro. Lige nu står vi jo på det virkelig uhippe, indvandretunge Nørrebro, ikke? Jeg har faktisk boet her, lige op på Jagtvej, lige rundt om hjørnet fra Mimersgade, der har boet jeg, da Oscar han var lille. Og allerede dengang, der var det jo sådan, at det galt om at komme væk herfra. Fordi jeg vidste jo godt, at hvis jeg blev boende der med Oscar, så lå jeg grunddistriktet til Rådmandsgade skole. Og det ville jeg simpelthen ikke lægge barn til. Altså, det ville jeg ikke. Ja, men jeg er så tilfreds med det der. Du var også i 24/7 og snakke om plakater, der blev... jeg ved ikke, om ordet er det rette. Vandaliseret, ikke skamferet, men vandaliseret, ja, er det rigtige ord, ja. Ja. Er det ikke de to gange, hvor du har fået mest synlighed eller lyd i sådan større medier indtil nu? Altså, i denne her valgkamp, ja. Altså i forhold til, hvor mange lyttere og seere der er? Jo, det er det. Men er det ikke meget godt? Altså, jeg mener... Ja, det selvfølgelig er det ikke godt, men jeg mener rent PR-mæssigt er det vel meget godt. Det er jo PR. Ja, men det er da rigtigt. Altså, det er da bestemt ikke ked af, at Nye Borgerlige på den måde er blevet promoveret, eller jeg som spidskandidat har fået taletid i medierne, selvom det ikke har drejet sig om, hvad det er, jeg mener politisk. Så, nu er vi her. Ja, hvor er vi? Ja, nu er vi på... nu står vi på Sankt Hans Torv. Ja. Og det er sådan et... altså, det er et tog, der ligger i centrum af Snørrebro. Ja. Og hvad ligger der herovre, siger du? Ligger der nogle lækre caféer, hvor folk kan sidde udendørs. Det er skide godt. Her skal vi over og filme. Prøv at se, hvad der... Og det er også sjovt, ikke? Der er en socialdemokratisk plakat, men ellers så er det Alternativet og Liste Ø. Det er sjovt. Men altså, vi har jo ikke sat plakater op herinde, fordi vi ved, at det bliver pillet ned. Ah. Måske ikke lige her, men i hvert fald på Nørrebro. Okay, det bringer I simpelthen bare over. Ja, det gør vi. Vi har ikke råd til at sætte nye plakater op for dem, der bliver taget ned. Og hvad er det, du vil her? Jeg tænker, Bodil, kan vi lave... Altså, nu står jeg her. Og så vil jeg bare sige et eller andet om, hvad vi har sige noget om. At det her, det er Nørrebro for de ressourcestærke. Dem, der stemmer Enhedslisten og Centrum Venstre. Her ser man ingen indvandrere. Men man, ja, sådan et eller andet den stil, ikke? Det gør det. Men prøv lige at fortælle mig, hvad er det, der er derovre? Café Funke? Nej, der er en skole. Nej, ja. Prøv lige at se. Det er kun indvandrerbørn. Det må være, fordi der ligger en muslimsk friskole her i nærheden. Det gør der jo også. En meget, meget stor børnehaveklasse måske. De er meget små. Ja, de er lige bagved en lastbil. Ja, de børnehaveklassen er første klasse. Ja. Alle sammen indvandrerbørn. Det må ligge, det må være hernede et eller andet sted. Nu står jeg så på Sankt Hans Torv, som jo også er en del af Nørrebro, men det er et ganske andet Nørrebro, end det vi kan se i omkring, kvarteret omkring Rådmandsgade og Mimersgade. Her er der ikke så mange indvandrere, men har til gengæld rigtig mange ressourcestærke danskere, der har tid og råd til at gå på café, og som stemmer rødt, og som har råd til at sætte deres børn i privatskole, fordi de vil ikke have dem i de kommunale skoler. Faktisk er over hver andet barn i det her kvarter, de går på privatskole. Sådan. Var den ikke take one? Var den der egentlig? Jo, det tror jeg var udmærket. Aya og Bodil, de står lige og kigger på den nye iPhone-video, Facebook-video, der lige er blevet lavet. Oj, der er trafik her på Sankt Hans Torv. Er du tilfreds, Aya? Ja, det er jeg. Det skal ikke være, som Karen Jespersen altid siger, det skal ikke være smukt, det skal være færdigt. Og det er blevet. Så det er fint. Ja. To. Er det dagens? Det er dagens, det vil jeg sige. Ja. Hvad skal jeg er super godt tilfreds. Det er godt. Jeg synes, jeg fik jo lavet min pointe. Altså. Ja, jamen, det var godt. Dejligt. Ja. Logbog. Jeg skriver på en lap papir i bus 5A på vej ned ad Amagerbrogade. Landegrænser. Grænser for ansvar, etik, moral, økonomiske grænser. Grænser i medskyldighed. Grænser for barmhjertighed. Grænser for forståelse. Grænser for beskyttelse. Grænser mellem krig og fred, fornuft og vanvid. Grænser mellem de magtfulde og magtesløse. Grænser mellem dem, der har et sted at tale fra, og dem, der ikke har. Mine grænser over for Aya Fogh. Hendes grænser over for mig. Hvem er du vokset op sammen med? Ja, med min mor og min far og mine to brødre. Yngre brødre. Første klasse gik jeg på en kommuneskole, så blev jeg flyttet efter første klasse. Så fra anden til og med 9. klasse gik jeg på Sahl Seminarieskole. Hvorfor blev du flyttet? Ja, altså, jeg trivedes ikke så godt på den skole, jeg gik på. Jeg har altid haft et problem med autoriteter på den måde, tror jeg, som barn har det været. Eller ikke et problem, men jeg har ikke ville finde mig så meget i at blive sat i rammer. Og så har det jo altid været sådan i min familie, at man skulle diskutere, og den, der råber højst, bliver som sagt hørt, ikke? Altså, jeg kommer fra et, på min mors side, meget socialdemokratisk hjem. Min mormor og morfar, altså når der var stor fest, så startede de altid med sådan lidt til at hylde den siddende formand, ikke? Altså, Jens Otto, han er sgu god nok, og Anker, han er god nok. I mit barndomshjem, der skilte man mellem ordentlige mennesker, og så dem, der så ikke var ordentlige, ikke? En ordentlig mennesker, så vidste man godt, hvor man havde folk. Man skal ikke lægge andre til last, og så skal man hjælpe andre der, hvor man kan. Så skal man passe på sine tænder og på sine fødder. Der er lige en lille hund, der er meget glad for et stort kødben. Ja. Hvad er det for nogle hunde, du har? Det er Boston Terrier. Ja, du kan se, Bodil ligger dernede under. Ja. Deres nye hay-tæpper. vi skal ind til en valgdebat her, lige om lidt inde på Ydre Nørrebro Ressourcecenter. Det er sådan et aktivitetscenter for unge her på Ydre Nørrebro. Men jeg tænkte på, kan du ikke lige, inden vi går ind, kan du så ikke lige fortælle kort om kerneværdierne eller kernepolitikken i Nye Borgerlige? I har sådan nogle ultimative krav. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er? Ja, Nye Borgerlige har tre ultimative krav, og det er straks udvisning af kriminelle indvandrere. Så er det at knytte al offentlig forsørgelse til statsborgerskabet, og så er det et asylstop. Hej, velkommen til. Nu kommer vi indenfor, der er rigtig mange folk her, rigtig mange unge, der smiler til os. Og så kommer vi ind i sådan en gymnastiksal her. Nå, men jeg skal bare op og sidde, der er jo bare sådan et panel. Ja, så heroppe for enden af endevæggen, der er der sådan en panel, hvor jeg kan se, at der er Socialdemokraterne og Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Liberale Alliancer, Enhedslisten. Aja, hun går og lægger flyers ud på bordene. Hvem var du i klassen? Jeg var temmelig dominerende, meget dygtig og rapkæftet. Altså, det var jeg. Nogle gange sådan betragtet som noget af et problembarn, ikke? Blev du en ballademager? Ja, det gjorde jeg. Som sagt, tilbragte jeg rigtig meget tid foran inspektørens kontor. Hvordan føltes det? Jamen altså, det var jo ligesom et vilkår. Jeg havde jo læger, jeg fungerede enormt godt sammen med, som jeg var rigtig glad for. Og så havde jeg nogle, jeg slet ikke fungeret sammen med. Sjovt nok min yndlingslæger, ikke? Det var Clemen Kjærsgaards mor, Anita Behrendt. Jeg elskede hende. Hun var fantastisk. Altså, jeg oplevede virkelig at blive forstået af hende som barn. Hvad var det, hun forstod? Ja, hun forstod mig. Altså, jeg var jo sådan et lidt voldsomt barn, og sådan meget ekspressiv og kvik. Altså, jeg var lynhurtig til alt. Og hvad var det så for nogle lærere, du ikke kunne med? Men sjovt nok, så var det med de der klidmoster-typer. Altså de der meget... Det kørte man jo. Det var, jeg gik i skole i 70'erne, ikke? Så skulle alle være lige. Og det galt ikke om at vinde. Det galt om at være med. Og alting skulle være... At man måtte ikke... Og jeg hævede mig jo bare. Altså jeg kunne bare se, at det nu... Altså, jeg var væsentligt dygtigere og hurtigere til at tage fat i nogle andre. Det synes jeg var ikke lå noget. Det var der ikke noget validerende i som sådan. Andet end sådan var det bare. Og det ville jeg bare gerne... Altså, derfor så kedede jeg mig jo ekstra meget i de timer, hvor man ikke måtte blive sat til, hvor der ikke var det, man jo kalder undervisningsdifferentiering, dybest set. Velkommen til valgdebat. Virker den her? Det gør den. Godt. Jeg hedder Aja Fogh, og jeg kommer fra Nye Borgerlige. Og jeg elsker København. Det er mit hjem. Og derfor så bekymrer jeg mig også ret meget for, hvordan udviklingen går. Jeg synes faktisk, at der er en hel masse ting i København, der går den gale vej. Hvor gik du gymnasiet hen? På Rysensten. Og det er her i København? I København. Ja, inde ved hovedbanen. Men hvordan gik det så der med autoriteterne? Det gik meget bedre. Det var fint. Jeg elsker at gå i gymnasiet. Men det var totalt mærkefixeret der i 80'erne. Den hedeste drøm, det var at få et par Docs Heights. Altså, det er sådan nogle sejlersko. Og så skulle man have Levi's cowboybukser, og så skulle man have Pringle sweatshirts. Og være som de andre. Ja, jeg vil gerne have Levi's og Doc Sides. Og samtidig så tænker man også, jeg kan huske, at jeg tænkte helt vildt store tanker om mig selv. Ikke? Det gjorde vi en sådan gruppe af piger, der gjorde. Vi synes, vi var så kloge, så det var helt utroligt. Ja, altså jeg kunne sådan psykologisere på alting og analysere og skulle lige fortælle folk, der var 40-50 år ældre end en selv, hvordan de var. Jeg mener, at religion, eller tro, det er noget, der hører til hjemme i privaten. Det er det problem, jeg har med islam. Så har jeg også et problem med islam, for det er jo rent faktisk islam, der gør, at vi nu har militær til at bevogte synagogen. Det er da et kæmpe problem. Det er det. Og i øvrigt har vi jo ikke kristne. Debatten på sporet igen. Der er nogen, der har markeret her. Faktisk så svarer du slet ikke på det, jeg spurgte om. Jeg spurgte dig, hvor ligger problemet præcis i islam. At du skyder en enkelt mands handling på en hel religion, det er ikke på nogen måde fair. Hvordan kan du sige det, når enhver terrorist er islamist i dag? Det er da ikke noget kristent problem. Og så bagefter, så kom du ind på jurastudiet? Så kom jeg på jura. Men altså, der var mange, der var gået lige ud af gymnasiet, og hvis forældre havde råd til at købe alle bøgerne til dem, det er jo et meget omkostningstungt studie. Var du var sådan lidt anderledes end... Ja, jeg følte ikke, jeg hørte til med de her velhaverbørn, som fik det hele fra ærerne. Men hvad var det, der havde fascineret dig til at gå i gang med det? Jamen altså... Det var måske også fascinationen af at være... Jeg tror, jeg ville være advokat. Og være sådan en smart advokat med sådan en smart suit og en mappe under armen, og så sådan nogle høje stiletter, så skulle jeg trippe ind i en retssal, og så skulle jeg bare køre med kagen. Det tror jeg var sådan noget, jeg havde forestillet mig. Blev jeg jo slemt skuffet. Men jeg kom igennem studiet. Og i den periode, der møder du både dit barns far, og I bliver kærester, I bliver gift, I får et barn, og I bliver skilt, mens du studerer. Mens jeg læser. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Ja. Og så har du mere eller mindre været alene med din søn, indtil han flyttede hjemmefra? Ja. Hvad er det længste forhold, du har været i? Altså, det er jo det med Jan. Det er med Oscars far. Hvorfor er det blevet sådan? Det ved jeg ikke. Sådan er det bare. Vi holder lidt pause. Der er noget mad udenfor. Tag mad med ind. Sæt jer lidt ved bordene. Diskuter videre. Der står nogle navne på nogle politikere ved bordene her. De vil sidde der. Der er sådan en, jeg ved ikke, jeg tror måske, der er en 80 mennesker eller sådan noget, der står i kø her. Og så lige om lidt, så skal vi have en tallerken med mad. Og så skal du ind og sidde og diskutere med de unge. Ja. Nu sidder Aya her ved et bord, og der er sådan en 8-9 mennesker, der sidder ned rundt om hende og gerne vil diskutere med hende. Og samtidig så står der sådan folk op rundt om bordet, som også gerne vil høre med. Der er sådan helt utrolig meget opmærksomhed. Allan herinde siger, du behøver ikke svare, du skal bare tale med mig. Ja, du skal jo sødt af dig. Så det lyder sige. Så skal du da også være sød. Ja, ja. Altså lige så ved at tænke, kan du se? Ja, ja. Jeg respekterer dig, så skal du sgu da også respektere mig. Jamen selvfølgelig. Du spiser vores kulturmad. Det smager dejligt. Det smager sindssygt. Så skal, så skal du sgu da ikke sidde og have sur lærne eller sådan noget. Så ender jeg jo i det, der hedder, det hedder den, der var stadig IT- og Telestyrelsen, og det var helt vildt kedeligt. Og så havde jeg en veninde, som hvis mor var borgmester, og Anne-Lise havde bare det fedeste liv. Altså, det gik ligesom prøve sig for mig, at man kunne måske leve af at have meninger. Altså, det var jo også en mulighed. Altså, man behøvede ikke at sidde som jurist på en eller anden gang med små kontorer. Sådan en lille æske, hvor man blev lukket ind, og så kunne man ellers blive lukket ud igen, når man skulle pensioneres. Der var slet ikke nogen tvivl for mig. Selvfølgelig var det Socialdemokraterne. Altså, det var det jo. Det var jo det, jeg kendte fra min mormor og morfar. Så jeg troppede op nede på Torvaldsen. Er det ikke på Torvaldsen som mig? Det er lige meget på Frederiksberg, hvor de har deres lokaler, og krævede at blive meldt ind, og jeg ville også have en partibog, og så var de ved at dø af grin, for det brugte man ikke mere. Så var der jo folketingsvalg, og så skulle vi jo have hellevalgt. Så var jeg jo med ude og stå i regn og slud og sne og frost med helle. Og delte flyers ud, og roser og sådan noget. Og så blev jeg så selv også kandidat til borgerrepræsentationen. Vi var to, der blev stillet op i vores kreds. Jeg blev ikke valgt. Men så prøvede jeg at være i valgkamp. Det var meget spændende. Hvad lærte du af den periode som menigt medlem af Socialdemokratiet? Jeg lærte i hvert fald af Socialdemokratiet. Ikke var det parti, som jeg troede, det var. I forbindelse med Muhammedkrisen, som jo kom der i 2005-2006, der var Socialdemokraterne jo fuldstændig fraværende i den debat. Den debat var slet ikke genklang. Men så tænkte jeg, vi går all in, vi skal have Socialdemokraterne tilbage på rette spor. Og så stillede jeg op, og så blev der jo sådan iværksat en hel kampagne mod mit kandidatur, hvor folk lå og ringede rundt og sagde, mød op til generalforsamlingen, og stem ikke på Aya, stem på den anden kandidat, som var en eller anden 19 år i ingenting. Altså, hvor personligt bliver det i de situationer? Det bliver i hvert fald så, eller ikke personligt og personligt, altså jeg oplevede jo en stigende modstand mod de ting, jeg sagde i Socialdemokraterne. Og hvor jeg kunne se, at jeg kom i opposition til kammeraterne nede i kredsen, ikke? Der var på et tidspunkt, der havde tegnet et Hitler-overskæg på en af mine valgplakater. Og der var der nogen, der sagde, at det kunne de sådan set godt forstå. Altså, de synes ikke, det var i orden. Det var ikke i orden. Men altså, når jeg havde sagt, som jeg havde gjort, så må jeg jo forvente, at det ville ske. Altså, de sagde jo, at jeg kunne godt være medlem af Dansk Folkeparti. Hvilket jeg som udgangspunkt var ret forarvet over. Indtil der så var en af mine gode kolleger og venner, som sagde, at du har jo DF-holdninger. Så hvad gjorde du så? Jamen, så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, nu kan jeg ikke være der mere. Og så melder du dig ud, og så melder du dig ind i Dansk Folkeparti i stedet for. Var der så bare ligesom kold luft, derfra, jeg mener, du må jo møde nogle af de gamle partikammerater i området og på gaden og sådan noget. Ja, altså. Et par gange, men ja, så hilser man lige kort, og så går man videre. Men helt så hyggeligt. Det er det. Altså, det er så hyggeligt. Jeg bliver så glad hver gang. Hvert år, når jeg går altid lidt i angst og bæven for, at der ikke kommer julepynt i gaden, men det kom der her i mandags. Nu skal jeg lige huske, hvor jeg har sat min bil. Nu er vi lige kørt hen til Ayas mor og far. Ja. Hundene, pigerne, skal lige afleveres her. Ej, det var dog en ekstrem pompøs opgang, det her. Wow. Jeg er i gang med Frederiksbergen her. Ja. Men Aya, har du boet her som ung også, ja, ja. Eller? Ja, ja. Aya, hun kører rundt her i sin bil og skal aflevere flyers til nogle medlemmer, der så skal dele dem videre ud. I virkeligheden så ved man jo ikke rigtig noget om, hvad det er, der giver meget. Altså, man ved ikke, hvad... Altså man ved ikke, om valgplakater virker, man ved ikke, om flyers virker, man ved, altså... Okay. Der var mange af dig. Det er 52. Nå, det er de unge mennesker, de spurgte. Vil der flere? Ja, fordi at, det er jo til hele Brøndshøj. Eller der er jo... Jeg deler ud, Oliver deler ud, og så er der to mennesker, som jeg ikke ved noget om. Ja, men jeg kan hente en til dig. Hvor mange er det, hun får nu? Hun får... Nu har hun fået 1000. 1000 til omdeling. Ja. Jeg synes, det var... Altså, det er helt klart, at det, jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti, det var meget voldsomt på alle parametre. Altså, det var jo i forbindelse med mit job, det var i forbindelse med min vennekreds, og, altså det der kulturradikale segment, som jeg jo i vidt omfang har befundet mig i, der var det bare, altså... Der var nogen, der slog op med dig. Ja, ja, det var der. Jamen, altså, der var en, der sendte mig en mail. Så var der andre, hvor det sådan kom sådan vise sig senere, hvor jeg tænkte, det var da mærkeligt, at der ikke er nogen respons. Og så fik jeg det videre omveje. Hvor arbejdede du henne der? Jeg arbejdede i en fagforening. Som jurist? Ja. Hmm. Og hvad skete der så? Jamen, det kan jeg ikke sige, så. Det kan jeg faktisk ikke sige der, fordi der er en tavshedsklausul i den forbindelse, så det kan jeg jo ikke oplyse om. Ah, okay. Men altså, fortsat du med at arbejde med det samme job? Det vil ikke. Det kan man vel ikke sige er hemmeligt, vel? Det er jo også hemmeligt. Men altså, jeg kan sige, at jeg fik et nyt job. Okay. Jeg fik et nyt job. Du melder dig ind i Dansk Folkeparti. Ja. Hvad er det så for nogle partimedlemmer, du møder der? Altså, der er en tendens til på græsrodsplan i Dansk Folkeparti, at der er en stor skepsis over for akademikere. Og det er altså det er en mur. Og der kommer du jo som akademiker. Ja. Og jeg forstod det faktisk ikke rigtigt. Altså jeg rendte ind i den ene sådan konflikt efter den anden, uden at jeg overhovedet kunne se, hvor den konflikt kom af. Hvordan kom det til udtryk, den her... Min egen kreds modarbejdede min valgkamp. De pillede mine plakater ned. På en stor strækning på Gamle Køge Landevej, der blev mine valgplakater pillet ned. Og det er sat op for en anden kandidats valgplakat er sat op. Er det normalt inden for politik? Nej, det har jeg faktisk aldrig oplevet før. Det har jeg aldrig oplevet før. Synes du ikke, det er sådan lidt... Eller... Ja. Synes du ikke, det er specielt, at du lige har afleveret 1000 billeder af dig selv til en kvinde, som skal gå og dele dem ud til en masse andre mennesker? Altså, men det gør jeg i starten. Det gjorde jeg i starten, der synes jeg, altså det var meget grænseoverskridende at se mit kontrafej hænge. Du stiller jo dig selv til skue og din personlige overbevisning, din politiske overbevisning til skue for alle. Nu gik jeg ud igen. Mm. Ved du hvad? Du er træt. Træk mig nu baglæns ind i fuglekassen. Mm. Det er, det ved jeg sgu ikke, det er valgkampsfatig. Jamen der sker jo det, at Pia Kjærsgaard, hun stopper som formand, og Kristian Thulesen Dahl kommer til. Den der stærke værdipolitiske tæft, som var under Pia Kjærsgaard, den forsvinder. Man måtte ikke snakke om truslen fra islam mere. Man skulle ikke sige islam, man skulle sige ikke-vestlig. Hvordan fungerer det, sådan noget der? Altså, når du siger, så måtte man ikke sige det her? Det fik jeg at vide på, vi var jo til sådan nogle... Det man altid, når der forud for et folketingsvalg, så holder partiet så nogle kurser, nogle kandidatkurser, så man kommer sådan internat. Og der bliver man sådan instrueret i, hvad, eller ikke instrueret i, men der får man at vide, hvad er de der store temaer, der kører. Hvad er det, hvad kommer valgkampen til at handle om? Hvad skal vi vide noget om? Hvad skal vi sætte os ind i? Også diskutere sådan helt praktiske ting, som hvordan skal flyers se ud, og valgplakater, og hvor kan man købe dem billigt, og hvor langt, altså alt det der, alt har med folketingsvalget at gøre. Men så fik jeg så at vide her, at vi skulle tale om ikke-vestlig indvandring. Det var meget vigtigt, at vi sagde ikke-vestlig. Og det er jo en... I stedet for muslimsk indvandring. Det er jo muslimsk indvandring, der er problemet. Men bliver det præsenteret sådan en større sådan argumentationsrække for det, eller bliver det bare præsenteret som, at nu er det sådan her, vi gør? Nu er det sådan her, vi gør. Det var i forbindelse med, sådan han sådan udlagde teksten, hvordan ser det ud? Du sidder der og lytter til ham, og hvad tænker du, når han siger det? Jeg tænkte, det var lige godt sagen. Og så synes jeg bare, så, ligesom, så taber de sgu småkærne der. Og det udviklede sig jo så til, i løbet af et års tid, at vi ligesom ikke måtte sige, hvad det var, sige troldens navn. Og det synes jeg var det værste vrøvl. Altså, det, man skal jo da sige, hvad det er, der er ens kernepunkt. Så tænker jeg, så er det fandme nok. Nu stopper festen, altså. Da du melder dig ud af Dansk Folkeparti, har du på det tidspunkt allerede besluttet for at melde dig ind i Nye Borgerlige, ja. Eller hvordan er... Ja. Nu er det ligesom, nu er det tredje parti. Ja, men altså, det er jo fordi, at udviklingen åbenbart overhaler partierne indenom. Så for mig har det været, altså, der er ikke tale om faneflugt overhovedet. Logbog. Drømte i nat, at jeg spiste frokost på Radio 24/7 med min dokumentarredaktør. Jeg begyndte at græde midt i laksemaden. Og hulker, at jeg er bange. Bange for, at ejer vil bakke ud af udsendelsen. Bange for at blive bombarderet med organiseret internethad. Bange for at være med til at sprede hendes politiske propaganda. Der bliver dødstille i hele kantinen, og jeg vågner ved, at alle stiger på mig med forskræmte ansigter. Ja, kan vi se. Jeg må se, om der er sæt mig. Er kommet. Det er Mellemfolkelig Samvirke, Amnesty International vil gerne invitere kommunalpolitikere til et dialog-event. Puh, allerede her, så er jeg ved at... Nå. Om kvoteflygtninge. Dialog vil foregå en god og pæn tone. Hvad? Hvad mener de med det? Hvor er det sjovt. En god og pæn tone. Så kommer vi lige ind her til Mellemfolkelig Samvirke og Amnesty debatarrangement. Og jeg står og prøver på at få en kop kaffe over ved kaffebordet langs med væggen. Mens en af de ansatte står med en plakat i hånden, hvor der står, tag så det ansvar, Danmark, udråbstegn. En kop kaffe? Ja. Nu kører vi. Vi mobiliserer de sidste kræfter. Så. Hvordan står og så, du? Og hvis der kommer rav i den, så bliver man jo frisk, ikke? Velkommen til. Vi har glædet os rigtig meget til i dag, men også fordi, at det her skønne panel er kommet med utrolig kort varsel. Vi har jo valgt at sætte fokus på kvoteflygtningen, som Danmark måske er ved at frasige sig som det første land i hele verden. Og det er også en stor ære at se så mange, der er kommet den her våde eftermiddag i midt i efteråret lige inden valget. Ja, jeg hedder Aja Fogh, og jeg kommer fra Nye Borgerlige. Der er faktisk ikke andre steder, så der vi har så store problemer med flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund, som vi har i Danmark. Okay, men der ligger to mikrofoner for del, og igen vil jeg bare sige, den gode tone skal selvfølgelig både være her og hernede. Tak. Så er vi nået til Nora. Ja, jeg vil bare gerne sige, at jeg føler enormt meget had, fordi to gange har hun sagt muslim. Og muslim, vi snakker kvoteflygtning og ikke religion. Så vær sød og respekter det. Jeg er rigtig stolt af at være dansker. Jeg er rigtig stolt, at Danmark har taget imod og snakket uden om i tørklæde. Så er det Charlotte, og bagefter er det Anahisa og Markus. Altså, jeg vil gerne have mig fravidt, at du bruger det danske kvindesyn til at tvinge en anden kvinde til at skifte sin påklæde. Tak. Ej, du har jeg først, ikke? Var det ikke mig først? Ja, jeg først. Ja, det sagde du i hvert fald. Og jeg har jo ikke, jeg skal svare på her. Ja. Man er bare nødt til at generalisere for at fremhæve en pointe. Og generelt er det altså islam, der udgør det største problem. Så jeg anerkender bestemt, Nasser Carter er et glimrende eksempel på en velbrugsmål. Det er jeg mener ikke, at multikulturalisme er godt for Danmark. Jeg mener, at hvis vi skal overleve som folk, så er vi nødt til at insistere på, at det er vores kultur og vores værdier, der er de bærende. Det er vores værdier, det er vores kultur, det er vores historie, der har gjort os til dem, vi er, og det skal vi fastholde. Og jo flere forskellige, og nu er jo især islam, der jo er fremherskende lige nu, jo mere vi lukker en anden kultur ind, som ikke er kompatibel med os, jo mere ødelægger vi os selv. Og det er en kamp. Fordi det er der jo mange, der ikke er enige med mig i. Endnu. Og det er der kampen sådan set står. Den står jo dybest set ikke mellem mig og dem, der mener ligesom mig, og muslimerne for at sætte dem. Og islam, den står jo imellem os og de danskere, som mener, at vi skal give køb på vores kultur. Og som tillader, som synes, det er godt at tillade en stor indvandring af mennesker med en kultur, som er inkompatibel med den danske. Det er der, hvis vi nu skal bruge ordet kamp, og det kan man godt langt hen ad vejen, det er der, den står. Logbog. Nationalkonservative højrepopulister fik et godt valg i Tyskland og Østrig, og det ser ud til, at de også får magten i Tjekkiet. Og nynazister demonstrerer i Göteborgs gader. 28 afviste asylansøgere sultestrejker i et dansk asylcenter. Jeg læser artikel på Berlingske om en fundamental afmagt i befolkningen. Der står i artiklen, at vi lever i et skindemokrati, styret af en lille, udemokratisk og elitær statsadel. Computeralgoritmerne får mit Facebook-feed til at flyde over med politik, klimakatastrofer og voldelige demonstrationer. I morgen er der kommunalvalg, og jeg skal med til Nye Borgerliges valgfest. Jeg lægger hvid skjorte og sorte bukser frem. Sort-hvid bliver fortjeneragtigt. Prøver lyserød skjorte og blomstrede bukser. Men lyserød og blomstrede bliver for Nørrebro-agtigt. Ender med mørkeblå skjorte og sorte bukser, og bliver enig med mig selv om, at det er mine sko, jeg skal gøre indtryk med. Fandt mine vinterstøvler frem. Pudsede dem blanke. Det første indtryk. Hvor er vi på vej hen, og ja? Op til Idrætshuset. For stemme. Ja. Har du dit valgkort med? Nej, det har jeg ikke. Jeg kan ikke finde det. Er du glad for det overstået? Ja. Det er jeg. Det er jeg. Fordi det er så udmattende, skal du også hele tiden reproducere dine politiske holdninger. Altså reproducere, forstået som at hele tiden at gentage. Og, ja, ja. Vi går her på Østerbro. Sidder den på ryggraden en sidste gang? Ingen steder er presset fra islam så stort som i København. Det er i København, at vi har ghettodannelse, social kontrol, bandekriminalitet. Vi har koranklodser i gaderne, og vi har frem for alt fået militær ved synagogerne. Hvilket viser, at politiet er presset så meget i bund, at de ikke engang kan varetage, at de ikke engang, men at de ikke kan varetage de opgaver, som normalt høvner politiet. Kommer vi indenfor til valgstedet. Der er bygget sådan en intimistisk væg. Indgang står der. Pil den vej. Jeg tror, de fleste danskere kender det her lange skrivebord med folk, der sidder klar til at registrere vælgerne. Har du noget ID med? Ja, jeg har den her, og så har jeg har et pas. Vil du have et pas eller et kørekort? Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Du har lige en stemmesæde, eller? Yes, det har jeg. Nu finder vi en... der er en stemmeboks herinde. Jeg går ind og stemmer, Rosa. Nu, 1, 2, 3. Logbog. Min bedste ven siger, at jeg ikke skal tage det hele så alvorligt. Men det gør jeg. Nationalkonservative, højrepopulistiske holdninger vinder frem i hele Europa. Det er ikke bare ord. Men jeg kan fandme godt forstå, at man bliver radikaliseret, når Facebook hjernevasker os alle sammen til at tro, at vores feed er virkeligheden. Når de privilegerede skulper blindt rundt i andedammen, mens der er alt for langt fra den rigeste til den fattigste. Alt for langt fra flygtningelejren til fredagsslik i sofaen. Alt for langt fra storbysliv til landsbyvirkelighed, mens de magtfulde får mere magt. Og jeg kan fandme godt forstå det, og jeg skriver med store bogstaver. Jeg er vred. Nu kommer vi igennem baren her, og så skal vi ud igennem gården. Man skal sgu lede godt. Og ind i en trappe. Ja, den hemmelige fest. Og du har fået de høje hæle på, Aja, ser jeg. Kiss me fuck me støvler. Så er vi kommet ind i sådan et helt sortmalet rum, og der er to kæmpestore skærme, hvor DR1 kører direkte sending. De nyborgerlige medlemmer, de sidder sådan bænket rundt om sådan nogle runde barbord. Hvor er det, vi er henne lige nu? Vi er på Den Glade Gris, og det er vist normalt en fodbold- og festbar, og i aften så er det så en politisk drukbar. Og der bliver delt valgshots ud. Der er vel sådan en 30-35 mennesker. Et par timer før, der sker noget. Ja, der er sådan lidt dødvand nu, ikke? At det er sådan, nu er det jo bare... Ja, folk de overvejer lige, mange shots, de skal drikke og sådan noget inden. Vi har snedet os over 3% af stemmerne i Haderslev. Fortsætter sådan. Ja, en climbing. Ja, hun sidder lige og bliver interviewet af en journalist fra Kommunikationsforum. Nej, jeg kan ikke sige mig noget her, ikke? Der er kun drenge her og unge mænd. Det er jo skønt at være kvinde her med alle de mænd. Unge mænd. Det kan man ikke være ked af. Så om lidt kommer Pernille Vermund ind, og så sidder der 30 mænd og jubler. Ja, ja. Pernille, hun kommer nu, eller præcis. Men lige inden hun kommer ind, så vil jeg bare lige sige en stor tak. Og ikke mindst en stor tak til Asger. Som kom ind fra højre, om man så må sige. Og hjælp os med at producere en video, som bare er smadret derudad på de sociale medier. Altså, den er blevet set af over 100.000. 130.000 til at se videoen, ikke? Så, og de var alle sammen vilde mænd. Ja. Altså, det sjoveste er jo, at der var nogle nikabklædte kvinder, som skrev til os, at de ville sagsøge os, fordi vi havde filmet dem. Så, ja. Nu stiller Aja sig op for en skoleskab. Fantastisk velkomst. Men for fanden, hvor er vi bare et pisse stærkt hold nu, for at sige det som det er. Og vi spiller med alle brikker, og jeg er så imponeret. Logbog. Drømte i nat, at Aja holdt pressemøde foran alle Danmarks journalister. Jeg stod som den eneste op på scenen ved siden af hende. Og alle journalisterne hviskede, hvem er hende med optageren op på scenen? Hvordan har hun fået adgang til Aja? Så opdager jeg, at jeg holder en lille bitte grøn legetøjsmikrofon i hånden. Hvor lang tid er der til, der kommer nogle resultater? Så vi regner med, at det er omkring midnat, der foreligger et resultat i København. Og jeg har rystende ben. Så sidder lige på sådan en kasse ved siden af Aja og Asger. Asger, ja. Som er video, medie. Mediemanden, ja. Vi laver mirakler med for ingen penge. Klunser noget sammen, bygger tv-studio op hjemme hos mig. Tager alle malerier ned på væggene. Altså faktisk er den valgkampsvideo, det er et remake af National Rifle Associations propagandafilm, ja. Som vi synes var helt vildt fantastisk lavet og fed. Og jeg mener, amerikanerne laver de bedste valgfilm. overhovedet på jorden. Der er lydeffekter, som man ikke, egentlig ikke kan høre, men som man muligvis stadigvæk opfatter. Og der er alt fra skud til sirener, til moskébøn og så videre. Vi havde håbet, at den var så kontroversiel, at den, at den ville blive omtalt. Ja. Men nej. Den er nok for mainstream. Har du nogensinde været bange for noget, eller sådan blevet angrebet, eller altså med din, har nogensinde været bekymret for din sikkerhed? Nej, det har jeg ikke. Jeg er blevet angrebet af antifascistisk aktion en gang, i forbindelse med et møde i Malmø. Der blev Katrine Winkelholm og jeg og et par stykker andre angrebet af AFA'er, der havde stillet sig op, fordi Gert Wilders skulle tale i Malmø. Hvad er AFA'er? Antifascistisk aktion. Det er sådan en venstre-radikal tæskehold, faktisk, som tager ud til altså politiske meningsmodstandere og prøver at... Ja, det er jo, de er jo voldsparate i den grad. Hvad gjorde de dengang? Eller hvor lang tid siden er det? Er det der, vi mødte i Malmø? Ja, der hvor du blev... Jeg ved ikke, kalder man det angrebet, eller hvad? Ja, jeg blev slået og skubbet, og jeg fik kastet æg i hovedet. Der er faktisk et ret godt billede egentlig af, der er en af Redox-fotograferne, der har taget det, hvor man bare ser mit baghoved, der sidder lige sådan et æg, så sidder sådan et spejlæg, der lige er klasket ud på. Men hvordan føles det? Ekstremt ubehageligt. Altså, man er jo virkelig truet. Altså, man er ikke i tvivl om, når man står der, at de er villige til at gå hele vejen. Det har tønet pænt meget ud i selskabet. Nu er der ikke så mange mennesker, som der var før. Nu er der ikke nogen chance for, at vi kommer ind. Og så kan jeg godt tage mig en gammel dansk. Nej, 25% af stemmerne er optaget. Skål! Altså, løbet er kørt. Folk tænker kun på at gå hjem nu. Og de er trætte. De har lagt meget energi i valgkampen. Skal du ikke skrue lidt ned for den der nu? Jo. Og nu bliver borgerne bliver ryddet. Ja, bolsjerne bliver ryddet væk. Der var særlige nye borgerlige bolsjer. Ned i skraldespanden. Du går og krøller en valgplakat sammen, Øje. Ja, der er ikke noget, der er så sørgeligt. Valgplakater ikke for valg. Du skal ud her, og hvad hedder det? Slå de sidste ned i morgen. Det er kampen for Danmark, ikke? Jeg synes, og det er jo, for mig er det jo en kamp. Altså, det er hårdt, eller hvordan kamp? Nej, altså, jeg mener jo, at Danmark er presset. Hvor ser du, vi er under angreb henne? Hvad er det for nogle angreb? Vi var der, altså, for eksempel, jeg mener, det er et angreb at kræve, at der skal være halalmad i daginstitutionen. Du føler det som en kamp. Ja. Tænker du så ligesom, at du sådan er lidt soldat? Nå, men forstår du, hvad jeg mener? Fordi det er sådan, for mig, sådan, der er ordet kamp bare så voldsomt, ikke? Altså, for mig, der er associeret det jo helt uden tvivl til krig, ikke? Men hvad med sådan noget Gandhi-strategi? Hvad hvis du skiftede ordet ud med diskussion? Men så, det kræver, at du har nogen at diskutere med. Altså, det du egentlig siger, ikke, det er, at vi er forbi punktet, hvor diskussion og dialog er mulig. Vi har hele tiden prøvet. Vi har prøvet at prøve de sidste 40 år, har vi jo prøvet med diskussion og dialog. Og der alt er prællet af. Alt er jo prællet af. Det vil sige, det dummer ikke. Slut med at diskutere. Sådan her fungerer det i Danmark. Take it or leave it. Logbog. Jeg falder i søvn foran computeren til Pernille Vermunds årsmødetale. Jeg drømmer, at hun står på talerstolen og laver Trump-trutmund. Jeg løber op og tager mikrofonen fra hende og råber ind i den, at ord også er vold. Ord er også vold. Ord er også vold. Vi har sendt montagen Kampen om Danmark. Optagelse til rettelæggelse og klip, billedkunstner Rosa Marie Frank. Supplerende klip og mix, Kim G. Hansen. Musik, Esbjørn Svensson Trio. Redaktør Mikkel Clausen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.